wacha waseme watachoka wao wenyewe. Nampendaye mwanisemea mimi kijana mwenzenu, uwasi ungwana ukaa pembeni na kusema wenzenu wataka kuyafroga hiyo mapenzi yetu, alafu mutucheke ukiona mwenzenu anapopita muishi maneno. Wanichukia nini? Aliyebarikiwa kabarikiwa huyo. Choka wao wenyewe, nampendaye wanisemea mimi kijana mwenzenu, uwasi ungwana ukaa pembeni na kusema wenzenu wataka kuyafruga hiyo mapenzi yetu, alafu mutucheke ukiona mwenzenu anapopita muishi maneno. Wanichukia nini? Aliyebarikiwa kabarikiwa huyo. Hata mukisema nyie mtachoka, hata mukisema nyie mtachoka. Aliyebarikiwa huyo kabarikiwa, aliyebarikiwa huyo kabarikiwa. Tulipendana na yeye manea nini? Tulipendana na yeye manea nini? Uwasi ungwana nie ni vijana, uwasi ungwana nie ni vijana. Ukiasikiza manene ya watu utapotea. Thank you.